بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سمنت لبيدني بلغ المرام لنغويت كريم سباب الترغيب في مكارم الأخلاق لنغو كفندزيوة كوانا تبيا نجيما كوانا تبيا نجيما بات مفيكا hadithi ya 1328 tufika katika hadithi hiyo lakini tufika mbele ma yuakhadhu min alhadith mambo yanayotufunza hadithi sorry kabisa asema alhadithu hadithihi hadithi ya kuipa haki njia ambayo ni sahihi eh fama idha baitu fa'tu at-tariqa haqqa qalu wa ma haqqa haquhu qala ghadu al-basari wa kafu al-adha wa raddu salam wa al-amr al-ma'ruf wa nahyi al-munkar paka mwisho hadithi yatuonesha ala an-nahyi makatazo anil julusi kuka fit turuqati katika njia wa mamarati nas na mapito ya watu mapito ya watu kuna pahala wanapopita lima fi dhalika kwa sababu yapatikana katika kule kukaa katika njia na mapito ya watu min tatabui ahwali almarina kufuatia hali za wenye kupita pale unafuatia angalia ati vile wanavyokwenda yale wanaozungumza unafuatilia wa ila nadhari ila nisa na vile vile kuangalia wanawake almarati wanaopita amama rijali mbele ya wanaume nasallallahu alaihi wasallam fayambaki yatakana an yakuna kuwa fil buyuti majumbani an yakuna kuwa fil buyuti majumbani au fil makahi au waka kwenye mahotel al makahi hata ma sehemu hizo kama hizo wamwaita hotel kuna jina lingine ifanana hii ya Kiarabu makahi utasema maskani la maskani si hoteli la lina jina fana jina hili la makah ala kule nitakumbuka insha tayib tayib asma au fil makahi au kwenye mahoteli sawa ni hoteli hizi za kula chakula au hizi za watu kulala pengine zile ingawaji majina ni tofauti kwenye mahoteli au il hadaiq al ama au kwenye bustani ya watu wote al khalia ilo salilo ipukana min al ikhtilati kutukamana kutangamana rijal wanaume anasha na wanawake shafamu yote hayo tumekatazwa kwa sababu hiyo faida pili la lam yakun bud min aljulus hapana budi lazima watu wakae barabarani na mapito ya watu fiturukati washawara katika njia na katika njia kubwa katika highway hizi fa'ala aljalisina yawapasa wale wenye kukaa ayu'tu at-tariqa haqqahu waipe njia haki yake min al-amr bil ma'ruf katika kuamrisha miongoni mwa haki ya barabara nini kuamrisha mazuri وإذا رأوا منكرا وكيونا منكر أمام بلا فعليهم إنكاره ya takikana uikane na uikataze. Waghadhu al-basari, na vile vile uinamishe macho. Ani nisai lati, kutokoma na wanawake ambao yamurna amamahu, wanaopita mbele yenu. Lazima fanya nini? Kila akipita mwanamke inamisha macho yako. Wa an yaghfalu an alladhina yamurruna amama min ar-rijali adh-dhahibina al-aibina. Wa an yaghfalu, wajighfilisha an alladhina, wale ambao yamurruna, wanaopita mbele yao, amama hum min ar-rijali, wanaume pia jighfilisha nao, adh-dhahibina, wenye kwenda, wal-aibina, wenye kurudi, raji'in raji'in fi aghradihim, kwa malengo yao. Wale wengine waenda, wengine warudi, kwa malengo yao. Pia vile vile tujighafilishe na wao. Wa hajati, wanaokwenda kwa malengo yao na haja zao, alati rubama karihu ahadan, kuenda sangine wakachukia, ahadan an yarahum alayhi, mtu kuwaona katika hali kama ile, pengine wambeba kitu, ona bwana hawataki hali kama ile, ambayo kwa mtu pengine yafanya uhamali, uyauza vitu fulani, hataki aonekane katika hali kama ile. Ujighafilishe usiwaangalie sana. Hiyo ni kazi natakana ufanye wewe mwenye kukaa barabarani. Tatu, kama yajibu alayhim, kama inavyowapasa wao, raddu salami, kuitikia salamu, waijabatihi, na kujibu, ala man alqahu alayhim, mwenye kuwasalimia, minal marine, miongoni mwenye kupita wale, pia ni wajibu wako. Mtu amepita nkupigia salamu, ni wajibu wako na wewe pia ujibu. Lianna liftidaa bisalami sunna, kwanza kumpigia mtu salamu ni sunna. Minal mari, kutokana na yule mwenye kupita, ala alqaidi, kumpigia aleka ni sunna. Mimi napita salamu alaikum ni sunna kwangu. Ama radduhu, ama kulijibu, kuitikia ile salamu, fa huwa faridhatun ala man alqiya ilayhi, ala man ulqiya alayhi, ni faradhi aijibu yule aliyepigiwa salamu. Asema fa huwa faridhatun ala man ulqiya alayhi, ni faradhi, ni wajib. Sio watu wapiga salamu wao nkaa tu waangalia tu, hata hujibu salamu na nini madhambi mangapi? Sasa salamu huijibu ya faradhi, unapata madhambi na kuangalia sana madhambi pia, paka unamjua huyo mtu hali yake ni hivi na huyu ni hivi, hii kazi yake ni kupita hapa, ni hatari. Naam, inna qala qadhi al-iyad, qala al-qadhi iyad rahimahullah, fihi muna, katika hadith dalilun bana dalili ala anna an-nahya, kwamba makatazo, ani julusi kukua fi tariq njiani, laysa lit-tahrim, siya haramu makatazo haya, siya haramu, wa innama hiya litanzih, isipokuwa hii ni kujitakasa tu na kuwa na sifa kama zile. Kwa hivyo kitu kiwa ni haram, ima itakuwa ni haram au tanzih. Haram ni kitu kata ni haram, fai ama tahrimu, tanzih ni kitu ambacho kwamba ni haramu, lakini bora mtu ajitakase asifanye, ndio bora. Tufahamiane vizuri. Lianna law fahimu, law watafahamu annahu litahrimu, kwamba ni haramu, lam yuraji'u, hawangejibizana na mtume. Lakini alikuwa aona kwamba hasi kitu kikubwa, paka yara wasema kwamba ma la budda lana, panabudi lazima tukae hapa na tahadathu fiha. Wao walikuwa dhania ni kitu haifikii katika daraja ya kuwa ni haramu, ona kitu sahali tu hivi. Shafahamu vizuri. kitu sahali. Tano wa aidan kanat murajaatum linnabi, ilikuwa kule kujibizana na mtume, lidhaiqi manazili, kwa sababu ya nyumba zao ni dhiki, nyumba ndogo, alati nyumba ambazo kwamba fiha nisa kuna wanawake, nyumba ndogo na kuna wanawake. Faidha istama arrijalu wanaume wakikosanyika, bas taraka albuyuta lidhaiqiha, taraku albuyuta lidhaiqiha, wataacha nyumba kwa sababu ya dhiki na udogo wa wakikusanyika. Faidha ijtama rijalu wakikusanyika taraku albuyuta, taacha manyumba lidhiki kwa sababu ya udogo wake, wajalasu fi tariqin, wataka barabarani, tarudi kule kule. Wallahu aalam, Mwenyezi Mungu ajua zaidi. Kama dhakara hadha Ibn Abi Jamra ni fiqh, sahabi Ibn Abi Jamra, na pia alisharehesha sehemu fulani katika Sahih Bukhari. Sufi wewe usimwambie tu Abu Jamra ni hivi na hivi, wewe utakwenda mbali. Sasa hiyo Abu Jamra ilio ya sehemu fulani katika zile hadithi za Bukhari, khurafa zote ziko mule. Hizi khurafa zote zilizoko katika ulimwengu ziko pale. Sasa wewe kwenda kutukua tu ukapata dalili ukairudi tu basi. Shafam. Tayib. Sita, almatlubu min aljulus, yanayotakiwa, yanayotakikana kutokana kukaa, fi tariqi njiani, umurun kathira, ni mambo mengi. Minha, miongoni mwa hizo katika mambo mengi hayo, irshadu bin sabil, kumwelekeza mpita njia. Ni kazi yako hiyo, kaka anakuuliza njia ya kwenda, simama, pita hapa, we kazi yako ni hiyo. Ni lazima wale wapita njia uwaelekeze njia sawa. Hilo la kwanza, kazi yako. Pili, i'anatul malhuf, umsaidie aliyedhulumiwa. Mtu aona kwamba yuwadhulumiwa au yuko katika hali mbaya, umsaidie. I'anatu almalhuf, kumsaidia mtu ambaye kumwokoa mtu mwenye matatizo makubwa. Ighatha hapa ni si ana, hata ni ighatha kamu, ighathatul malhuf, kumwokoa mwenye shida katika shida. Kazi yako hiyo. Tatu, i'anatul madhlum, msaidie aliyedhulumiwa. Msaidie, ona mtu amenyang'anywa na nini, simama msaidie. Jambo lingine, i'anatu ala alhamli, wasaidie wale watu katika kubeba, ima watweshe ile mzigo au wabebee. Sisi kazi utafanya kweli? Wewe unkuja kuzungumza hapa na kuonyeshana mambo na kuna mmoja ule hodari wake, utaweza kufanya kazi hiyo? Kazi ngumu hiyo. Saba, wa min alhikmati, miongoni mwa mambo ya hikma, fi nahi, katika makatazo, ani julusi, kukaa, fi turuqati, njiani, khashiyata alfitna, ni kuogopea nini? Fitna, fitna, maana watu wapita hapo kila sampuli. Kila sampuli ya watu wapita, warefu, wafupi, wazuri, wabaya, wanaotisha pia wapita hapo hapo. Sasa wewe wangarisha macho pale atakapo kukupigia tochi shetani, ndo hapo, ni hapo hapo. Mwona yule ndio huyo basi, shetani ashakuwa. Nasallallahu alaihi wasallam. Wafihi taarudhu lilizumi, na vile vile kuna kujitokeza katika mambo ambayo kwamba ni lazima, ambayo ni hukukillah, haki za Mwenyezi Mungu, lazima hukukillah, haki za Mwenyezi Mungu usitekeleze. Ni lazima ujitokeza kutekeleza haki ya Allah wa hukuku almuslimin, na haki ya Waislamu. Ukiwa umekaa barabarani ولو كان قاعدا في منزل حتى كما تكوى آميكا كواك نيمبان إنجي كما تعرض للفتن كما إن وجده رشا نكجيتو كذا كوني فتنة ولما ألزمته الحقوق التي قد لا يقوم بها ولما نالبقوا ألزمته الحقوق من لازم شايزي لحق التي أنبقوها قد لا يقوم بها وزي أكايتكيليزا sasafanyeje akae kando sikae sehemu kama ile zile hakuwezi kuzitimiza kwa hiyo shekha ataja haya ndio mambo ambayo ni muhimu kwa wale wenye kukaa barabarani mwanzo umuongoze mpitaji njia pili umsaidie anayedhulumiwa tatu msaidie mwenye matatizo kwa ighathatul malhuf mwokoe mwenye matatizo na dhiki ine umsaidie awasaidie wale wapitaji katika kuwabebeshea mzigo yao kwenye gari zao au wanyama wao hii jambo ambalo kwamba ni muhimu sana alizingatie huyu bwana shafahamu vizuri ama hadithi yetu ya leo katika mlango wetu الترغيب في مكارم الأخلاق ني حديث 1329 عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا متيوتي أمباي من يزمون ويوامتكي خيري يفقه في الدين وموافقية أكفهام الدين متيوتي أمباي من يزمون ويوامتكي خيري kumwafikia akafahamu dini huyo Mwenyezi Mungu amemtakia nini khairi sasa hapa kuna mafhum maqlub ina maana mshote Mwenyezi Mungu hamtakii khairi hamwafikii kufahamu nini dini na lakini Allah akikutakia khairi hukupa mwafaka ya kufahamu dini yake subhanahu wa ta'ala متفق عليه حديث صحيح مفردات الحديث في لما في قومك كحديث من اسم شرط نيجينا اسم شرط يجزم فعلين كازيا من ينتي سكنا ما تندو مويل ها أشيما فيورد فعل الشرط فعل نتندو لا شرط يو ويفقه جوابه لجواب الشرط وكلاهما مجزوم ذات بين من تسكن يريد يفقه ذاتني متيوا سكن يريد حاشا من الاراده ketika kutaka والاراده صفه مخصصه لاحد الطرفين ni sifa anayohusishiwa moja katika ncha mbili almaqduru bilwuqu'i wa mal khair kile kilichokadiriwa kutukia au khair yenyewe fawadiddu shar ni kinyume cha shar na ulama rahimahullah sema kwamba khairan ni nakira ili tamko khairan ni nakira si maarifa yani maana yake annakira ta'um yani kila khairi unayojua wewe na unaifikiria ndio utakayo pata Mungu akishakuafikia fahamu dini kila khairi ngojea dogo kubwa pana ni kila khairi ambaye jina hili litakuwa la fali hicho kwani khairi na يفقه من فق من فقها بكسر فقها نفهم من باب عالم ما يجوا وفقها بضم اذا صار فقيها انا بقوا ما نچوني فمعنى يفقه يجعله فقيها في الدين تمجاليا يعني انت ما نچوني كذلك الدين ايه تمجاليا من عز مungu ما نچوني تموافقيا والفقه لغة الفهم فقه كتك لغة نؤفهام fiqh katika lugha ni ufahamu. Ama mapatano, istilahan mapatano ya ulama wa Kiislamu, fiqh ni nini? Al-ilmu, ni ilimu bila ahkami shar'iyyati, kujua hukumu za kisharia. Al-far'iyya, za tanzu, yani sokuwa ni aqida. Shafami zuba al-ilmu ilimu bila ahkami shar'iyya, kujua hukumu ya kisharia. Al-far'iyya isiyokuwa aqida, kufahamu kutoka kujua kutokana na adillati hatafsiria, kutokana na dalili zake zilizofafanuliwa, bila istidlali, kwa sababu ya kuitumia kama dalili, kwa sababu ya kutumia kama ni dalili, ni kujua hukumu ya kisharia ambayo si inafungamana na aqida, kutokana na dalili zake zilizofafanuliwa kwa njia ya kutumia, kwa ni dalili. Adinu bikasri dal qala fil misbah wa in qurnat bil islam, ikifungamanishwa dini na islam, dinan dikfa yuqayyadu bihi, hufungamanishwa nayo kadhalika hivyo. Wal muradu, na maksudio bil fiqh, fiqh bid dini, kufahamu dini, ma yashmalu al-usul wal-furu', ni kufahamu misingi na vile vile kufahamu mambo ambayo ni katika ahkamu la amalia, zile hukumu za kiamali ambazo tumesema kwamba ni kama kuswali, kwenda hija, nini ndio hizo ni furu'. Ama al-usul ni zile dalili zinazozungumzia imaniyat, yani adhabu al-qabri wa mal adhabu al-qabri, sirat wa mas sirat, shafa mizuri. Ma yukhadhu min al-hadith, hadithi hii yatupa faida gani? Sema hadha al-hadith wa hadithi hii dalilu ni dalili ala azamati al-fiqh fi al-din, juu ya ukubwa ya kufahamu dini. Ala adhamati al-fiqh, kufahamu fi dini, dini dalili ya ukubwa kufahamu dini. Alladhi ambayo kwamba yashmalu, inaokosanya usulu al-iman, misingi ya imani, wa sharai al-islam, na hukumu ya Kiislam, wa haqaiq al-ihsan, na ukweli wa ihsan, ukweli haqaiq bana as-sidq, ukweli wa ihsan, wa ma'rifatu al-halal wal-haram, na kujua halali na haram. Fa inna dina yashmalu hadhihi al-umur al-hamma al-idham, dini yaenea na yakusanya mambo hayo yote muhimu makubwa. Hadhihi al-umur al-hamma al-idham kulliha, yote. فإن جبريل حكيك جبريل عليه السلام لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فإن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل اللي بمولزة متومع عن هذه القواعد تقوم بأن ميسين وأجاب عنها متومع كزيجيو زي ميسين. قال جبريل كسيما قال متومع كسيما hadha jibril, hum jibril atakum, amewajia, yuallimukum dinakum, ana ili awafunze dini yenu. Awafunze nini? Dini yenu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ama faida ya pili, ama tasmiyatul fiqh, ama kuita fiqh, bi annahu al-ilmu, ndo ilimu bila ahkami shar'iyya, kujua hukumu ya kisharia al-far'iyya ambayo zaki amalia, ana adillati tafsiliya, kutoka bana dalili zake za zilizopamanuliwa bila istidlal, kwa kutoa, kwa kutumia kama dalili. Fa inna hadha jamul inna ma huwa istilahun khas, hii ni mapatano maalum bas. Hadithun ime ambayo iliozuka liulamai hadithu nimezuliwa liulamai usul fiqhia, ulamai usul fiqhi ndio wameizua. Fayadkhul inaingia fi madlulihi shar'i, katika dalili yake ya kisharia ingia. Ala ma'na al-aam, ma'na ya jumla ma'rifatu haqa'iq al-iman, kujua ukweli wa iman. Wa ma'rifatu ahkami shari'ati al-islam, na kujua hukma sharia al-islam. Wa ma'rifatu siyar, na kujua sira wa suluki na tabia ya ila Allah wa kuendea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bi ma'rifati maratib al-ihsani, kwa kujua vipengele vya ihsan. Faman arada Allah bihi khairan, yote ambaye kwamba Mwenyezi Mungu anamtakia khairi. Faqahu fi hadhihi al-umur, humfahamisha mambo haya. Wafaqahu lil-amali biha, na humwafikia kuyatendea kazi. Ona nimna anavyo penda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kuwa kama alivyosema mtume, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ddin, ajambulwa mtu yote ambaye Mwenyezi Mungu anamtakia khairi humfahamisha elimu ya dini, humwafikia akafahamu elimu ya dini. Hadith kubwa sana, hadith adhim. Tatu, dalla mafhumu alhadithi, imetufahamisha ufahamu wa hadithi hii. Ala anna man a'rada, yoyote atakaye puzia anil fiqhi fi dini, kufahamu dini. Watahalla, na akajipamba. Biulumihi allati hiya ashrafu alulum, watahalla, na kajipamba. Biulumihi allati, ilimu ya dini. Allati ambayo hiya ashrafu alulum, ni ilimu tukufu. Anna Allah ta'ala lam yurid bihi khairan, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakumtakia khair. Yani mathalan, mtu ame anajua ilimu nyingi tafaut funun tafaut, lakini hizo tafaut hizo funun si zile ambazo ni fununu na zile elimu ya juu ambaye yafungamana na ibada na dini hasa na imani, lakini elimu katika zile elimu ambazo hazifikii tukufu katika ilmu al-fiqh. Huyo Mungu hakumtakia khairi madamu hakufahamu dini vizuri, bali anafahamu vitu vingine vya kando kando. Haingia asema ngara vizuri asema. دل المفهوم الحديث تفهمش وفهم الحديث على أن من عرض عن الفقه في الدين من يكون يبوزي كفهم الدين أنا يبوزي حتى كفهم الدين. وتحلى بعلوم التي هي أشرف العلوم, لكن كجي بامبا وعلم الفقه نائل من جين تكف أمبا يقوم با سكت كزيلة أمبا زقوم با نمسينجي حساء إنه كسيدي وقت كعبادة نيليم وقت كيليم. أن الله لم يرد به خيرا, منزمه حكوم حكوم تكيا خير. فمثلا mtu amekuwa engineer مثلا ni elimu lakini hajui katika dini yake kitu, ni daktari hajui lolote katika Uislamu. Mungu hakumpendelea khairi mtu kama yule. طيب ان وجاءنا يمخوج هذا المعنى معناه منطوقا كتمكوا في رواية أبي يعلى منطوق هي سيما. ومن لم يفقه لم يبال الله به, لم تشوت أبايا فهم دين مو هم جالي كاموا ونزاس, يعني مو هكم تكيا خير كما يقول أبايا هجا فهم دين مو هكم تكيا خير. رابعا, العلوم الشرعية من الأعمال النافعة, كصوما علم الشريعة كتك ما تندم إني منفع المتعدي نفعها بين فوك منفعك من حاملها كتقول مسوم إلى غيرهم بقى من تعليما كفونزا كفونزا أو تأليفا أو كتونغا أو قضاء أو كحكم أو إفتاء أو كفوت مسألة. فهي من أعمال الباقية كتك يالي عمل جيما إنه باكية بعد وفاة صاحبها بعد يكوفة من يكوتين دا عمل كما هي hiyo ndio asema au ilmun yuntafa'u bihi ba'dahu, au elimu itakayoleta manufaa na watu watanufaa baada ya kuondoka ule mtu, mwanachuoni akafa, ni katika hizo na ulumu sharia ambayo kwa mina amali nafi. Mungu subhanahu wa ta'ala sema yuti alhikmata man yasha, izimuhum pa hikma ambayo ni ilmu, alhikmatuna bi'ana alilmu, Mwenyezi Mungu humpa elimu man yasha wa mtakaye, wa man yuta alhikma, na ata yote atakayepewa ilmu faqad utiya khairan kathira, amepewa khairi nyingi sana. Wama yatadhakkaru illa ulul albab, wala hawakumbuki jambo hili ila wale waliopewa akili njema. Na nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni khairi kubwa sana Allah akakupa elimu wewe, hata hiyo elimu ni chache, lakini yaitwa elimu hiyo. Tena ukawa wao ta'malu bihi ilman qalilan ta'malu bihi, elimu ambayo ni chache lakini unafanyia kazi, khairu min ilmin kathirin la ta'malu bihi, bora kuliko elimu nyingi ambayo huifanyii kazi wala haina athari katika nafsi yako. Haina athari, haionekani kwamba wewe umeathirika na elimu kama ile. Na hili ni jambo ambalo ni tatizo kubwa sana la wapata watu, wallahi la talabatul ilmi wamepatikana na matatizo makubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala awasaidie hili jambo la kwa wao na elimu wanaosoma hawafanani. Hili ni tatizo kubwa sana. Utamwona mtu subhanallah hali yake na namna anavyotakana awe ni tofauti, ni matatizo yapo. Tayeb, tano litafaqu fi dini turuqun, kufahamu dini turuqun, kuna njia wa asbab na kuna sababu. Ukitaka kufahamu dini kuna njia ya kupita na kuna asbabu. Man akhadha biha, mwenye kuchukua njia hiyo au sababu hizo, najaha tafaulu, atafanyaje? Atafaulu, atafaulu huyo. Wa hasala lahu alfiqhu tam, atapata ufahamu uliotimia fi dini lahi, katika dini ya Mwenyezi Mungu. Ona, faminha, miongoni mwa hizo njia au sababu, taqwa Allahi ta'ala, hiyo ndio moja. Ittaqullaha wa yuallimukumullah, mcheni Mwenyezi Mungu, Mungu subhanahu wa ta'ala atawafunza. Allah subhanahu wa ta'ala atawafunza. Taqwa Allahi ta'ala, ucha Mungu, hiyo ni moja katika hizo zile asbab na turuq zile. Pili, wal ikhlasu fi talab, hii pia ina upungufu mkubwa sana, kuwa na ikhlas katika kutafuta elimu. Sababu ya pili hiyo, fala yuridu bihi illa wajha Allah, hataki ile elimu illa kupata uso wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, akhir na siku ya kiyama. Yani maana yeye hataki lolote kule kusoma kwake, yuamtaka Mungu tu subhanahu wa ta'ala. Waminha, miongoni mwa hizo, suluku turuq almustaqima, ni kufuata njia zilizonyoka, fi tahsili, katika kupata elimu. Fayuna awalu talabihi, akusudie mwanzo wa kutafuta elimu kwake, bil muqtasarati, kusoma zile vitabu ambayo ni muqtasar litilka alulumi, ya elimu hizo, wa usuliha, na msingi wake, hifdhan, kwa kuhifadhi, wa fahma, na kwa kufahamu. Shafama, nafikiri tulipitia kwamba katika mambo yanayotakikana ni kwa kila elimu kitakufahamu na ubobee, ni kwamba usome muhtasarat, kama tulivyopitia katika kitabu gani hicho? Ahsante, hilyatu talib alilm. Katika hilyatu talib alilm yaeleza sana kitu kama hicho. Tayib, muhtasarat litilka alulumu, ya ulumu hizo, usuliha, na msingi wake, hifdhan, kwa kuhifadhi, wa fahma, na kufahamu, yote mawili. Thumma yatawassa, kisha ajikunjue sasa, fiha, katika ilmu, shay'an fa shay'an, kidogo kidogo kidogo kidogo, ولا يزح بنفسه بالمراجعة الكبار ولا أسيبش نفسياك أسيبك مبالي نفسياك لا يبعد نفسه زحزح بمعنى أبعد ولا لا يزج الزج هو معنى يدفع أسيسكمه ولا يزج بنفسه بالمراجعة ولا أسيجتيه يمزي منزيما كونغوفو kwenda kusoma vitabu vikubwa vikubwa vile vya marejeo zile wewe mukhtasarati hujui wenda kuzama katika vitabu vikubwa wapotea sasa sasa hivi ndio unapotea wala yuziju binafsi wala asizamisha nafsi yake bil marajib alkibar vitabu vikubwa vya marejeo fi awal talab manza kutafuta elimu fayatashattatu dhihnu ikaanza kugawanyika akili yake sasa akili yake ipate nini kugawanyika wayadhia juhudu na isije ikapotea juhudi zake na bidii yake fi asfari alilmi kwa kusoma vitabu wa elimu wa kutubil kabirati na vitabu vikubwa fayakhruju bila faida akatoka bila faida kwa sasa haielewi elekeo wapi lazima anzo afunge nafsi zake nafsi yake kwa mukhtasarati hizo mpaka aifahamu vizuri sana zile mukhtasarat halafu aende mbele kila anapokwenda mbele ile mukhtasarat inafunguka zaidi inafunguka zaidi anafahamu mtu zaidi sasa ukisha maliza zile mukhtasarat ukaanza kuingia vitabu vikubwa vile itakuwa kila kitu sahali kwa muda mchache utakuwa umefika sehemu kubwa sana katika elimu kwa hivyo usijitie tu kwa nguvu la tazuj binafsika ha wewe basi ni mtu ambaye kwamba hata hujui kuogelea basi waruka kwenye bahari awacha mimi watu waruka na mimi niruke tazama tazama hatari kwa hivyo la tudkhil nafsaka bilquwa fi makan lam tablughu pahala ambapo hujafikia wala hutofikia usijitie kinguvu nguvu itakuwa ni hatari na ukiwa utafanya hivyo ina maana kwa elimu yako itakuwa haina baraka wala baada ya siku tatu siku nne utaachilia njiani itakuwa ile juhudi zako ya muda mrefu ile ifanya nini impotea nasallallahu assalam na hadithi yetu ya pili ni hadithi ya 1330 عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان تلوخ ما شاء الله بارك الله فيك إذن نبدأ من هنا إذا أنهينا بارك الله فيك نعم جزاك الله خير نعم نستريح قليلا الآن ثم نعيد الكرة ثم نعيد الكره